tonight you're mine completely. You give your love so sweetly. Tonight the light of love is in your eyes. But will you love me tomorrow? Is this a lasting treasure, or just a moment's pleasure? Tonight beneath the magic of your sighs, will you still love me tomorrow? It's the morning sun. I'd like to know that your love is a love I can be sure of. So tell me now, and I won't ask again. Alan Shapiro was er in de jaren 60 al niet van overtuigd. Will you still love me tomorrow was dat. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 28 april. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, hoe willen 55-plussers wonen? Speelbox voor thuiszittende kinderen met ernstig meervoudige beperkingen. En jouw gedicht op een poster in de stad. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent.

In elkaars armen volgens Coldplay, Another's Arms. En daarvoor stemkunstenaar Al Jarreau en Superfine Love. Ons eerste onderwerp vanavond. Welke eisen stelt u aan uw woning als u ouder wordt? Om dat in beeld te brengen doet de Dordtse Solange Slootweg onderzoek. Herman de Bruin. De vraag is hoe 55-plussers graag willen wonen. Weten we dat nog niet? Nou, dat is maar de vraag, want Solange Slootweg die heeft een onderzoek daarnaar gedaan en is aan de telefoon. Solange, welkom. Hallo, goedemiddag. Je bent nog student, verkeerskunde, ruimtelijke ordening en planologie, stedenbouw, dat heeft er allemaal mee te maken. En je hebt een enquête gehouden onder 55-plussers, maar wisten we al niet hoe die wilden wonen dan? Nou, er zijn inderdaad al heel veel onderzoeken geweest en er zijn al een paar dingen inderdaad duidelijk over hoe 55-plussers willen wonen. Maar de echte woonwensen en misschien technische eisen wilden wij toch nog echt onder de doelgroep onderzoeken. Dus vandaar dat er een enquête is gemaakt om die vraag nog een keer te stellen. Voor extra duidelijkheid en zekerheid inderdaad. Ja. Ja. Zijn daar verrassende dingen uitgekomen? De enquête staat op dit moment nog open, dus je hebt nog geen... wat dat betreft kan ik daar nog niet heel veel over zeggen. Maar wat wel al heel duidelijk is, is dat het sociale aspect in woningen, dus wat je nu inderdaad ook al ziet, sommige appartementencomplexen hebben een huiskamer, gedeelde tuin. Die dingen zijn heel erg belangrijk voor vitale ouderen en gewoon 55-plussers dus. Het sociale contact is echt... iets wat we moeten gaan creëren in de nieuwe woningen, zeg maar. Ja, dat zou dus, dat sociale aspect is heel belangrijk dus voor de 55-plussen. Om elkaar te kunnen ontmoeten. Ja, op het moment kan dat even niet, maar in de toekomst natuurlijk wel. Om elkaar weer te ontmoeten. Ja, dat is wel de bedoeling. Dat is wel de bedoeling, ja. Je hebt dat gedaan voor de regio Rotterdam en de Drechtsteden. Want jij loopt stage bij een projectontwikkelaar van Wijnen West. Dat is meteen iemand die kan die gegevens gebruiken om weer andere woningen te gaan bouwen. Zeker. Dat is de bedoeling? Ja, het is de bedoeling inderdaad dat aan de hand van mijn onderzoek dat er inderdaad een oplossing bedacht kan worden. Dus inderdaad een woonconcept of een woonvorm. En daar willen ze inderdaad verder mee gaan. Dus het is inderdaad de bedoeling dat er in de toekomst gebouwd gaat worden. Dat zou heel erg mooi zijn. Ja, en dan iets anders dan nu gaat zo'n appartementencomplex waar verder niks te doen is. Het is inderdaad iets anders en ook wel gericht op mogelijk toekomstige zorg. 55-plusser is natuurlijk nog vrij jong. Ja. En we ontwikkelen dit dus wel met het oog op de toekomst. Dat je er dus wel oud, misschien wel 80 kan worden. Ook als je iets minder fit bent, dat je toch nog steeds heel goed uit de voeten kan in je eigen woning. Ja, en al die zaken, dat noemen we dan levensloopbestendig, geloof ik, hè? Dus al die zaken die komen aan de orde in... Ik heb het niet goed verstaan. Die komen aan de orde, we noemen dat levensloopbestendig? Ja, klopt. Ja. We noemen het levensloopbestendig, de woningen inderdaad die we gaan ontwikkelen. Ja. Worden dat dan, het is niet jouw taak om die woningen te ontwerpen. Kan dat een beetje in de vorm van een hofje zijn zoals we dat vroeger ook wel hadden? Dat zal blijken, denk ik, uit het onderzoek. Ja. Welke vorm het gaat krijgen, waar het op gaat lijken. Dat onderzoek dat loopt nog, want hoe moeten mensen kunnen, als ze dat willen, die enquête invullen? Dat kan online, hè? Ja, het kan online inderdaad. De enquête staat uit op de Facebook van Wijnen. Daar is een bericht geplaatst en daar kunnen mensen, als ze graag willen, de enquête invullen. Ja, en dat duurt niet te lang dat mensen denken van nou, daar heb ik geen tijd voor. Maar op dit moment heeft iedereen tijd natuurlijk, want iedereen zit thuis, dus dat is wel makkelijk. Ja, ongeveer 10 minuutjes. 10 minuten, ja. Dat is genoeg. En dan, wanneer moet het onderzoek dan klaar zijn of wanneer stopt de enquête? De enquête die gaat binnenkort al eindigen. Mm-hmm. We verwachten eind volgende week een heel mooi aantal respondenten te hebben. Dus dan kunnen we het stoppen en dan kunnen we het gaan analyseren. En eind mei lever ik mijn onderzoek in. Ja, bij die projectontwikkelaar die daar dan weer mooie woningen van kan gaan laten bouwen. Dat klopt. Ja. Als mensen meer willen weten over die enquête of is er een website of Facebookpagina, zei je al? Ja, inderdaad. Op de Facebookpagina is de enquête te vinden. De resultaten die

friends we met. Qua tijdstip past hij er prima bij. Joe Cocker, Night Calls. En daarvoor Juliette Gréco. En Comtous Les Autres. Zometeen. Een speelbox voor thuiszittende kinderen met beperkingen. Maar eerst de Flamingo's. My love must be a kind of blind love. I can't see anyone but you. Are the stars out tonight? I don't know if it's cloudy or bright. I only have eyes for you, dear. The moon may be high, but I can't see a thing in the sky. I only have eyes for you. I don't know if we're in a maybe millions of people come up to go by, but they all disappear from view. And I only have eyes for. Shoe-up, shoe-up muziek van de Flamingo's. I only have time for you. Kinderen met ernstig meervoudige beperkingen gaan normaal gesproken naar een speciale school of naar een opvang waar specifieke maar kostbare speelmaterialen aanwezig zijn. Maar dat kan nu even niet. Tijd dus voor een oplossing. Herman de Bruin. Kinderen met een ernstig meervoudige handicap beperkingen, die zitten op het moment ook thuis. En dat is nog een extra complicatie, denk ik. Maar ik ga het vragen aan Sylvie Suikerbuik. Ze is ergotherapeut kinderrevalidatie bij Rijndam Revalidatie. En de stichting Schakelspeelgoed, daar heeft ze ook iets mee te maken. Sylvie, welkom. Goeiedag. Thuiszittende kinderen met ernstig meervoudige beperkingen. Normaal is het al lastig voor kinderen om steeds thuis te moeten zitten, maar deze kinderen helemaal, denk ik. Ja, nou, dat klopt helemaal. Het is inderdaad zo dat de kinderen met een ernstige meervoudige beperking normaliter naar dagcentra gaan of naar scholen. Ja. Ja. Op dit moment is natuurlijk in Nederland iedereen thuis. Mm. En juist voor deze doelgroep is het extra lastig omdat alle structuur wegvalt. Alle hulpmiddelen die zij normaal op school of op het dagcentrum gebruiken vallen weg. En ook alle spelmaterialen. Dus ja, ook voor deze doelgroep is het extra ingewikkeld om nu thuis te moeten zijn. Ja, want de gezinnen hebben thuis niet die spelmaterialen die ze anders op de dagopvang of anderszins hebben. Nee, inderdaad. Nee. Ja. Vaak zijn het kostbare materialen die gebruikt worden voor deze doelgroep. Mm-hmm. En niet alle ouders kunnen dat voor thuis ook aanschaffen. En daarnaast is het ook nog zo dat niet alle ouders ook weten wat voor materialen ze juist voor deze kinderen zouden kunnen gebruiken. Ja, want dat zit altijd op die dagverblijven en dat is maar de vraag of je dat thuis kan hebben. Maar je hebt een alternatief bedacht. Ja, zeker. Het is zo dat op het moment dat wij dus hoorden dat deze gezinnen inderdaad echt in thuisisolatie gingen. En wat ik er ook nog bij moet zeggen, dit zijn natuurlijk allemaal kinderen met een beperking. Ja. En over het algemeen zijn het ook allemaal kinderen die extra, niet allemaal. Een groot deel van deze kinderen is ook juist extra gevoelig bijvoorbeeld voor longontstekingen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk juist wat je in deze periode heel erg wil voorkomen. Ja. En daardoor zijn deze ouders ook extra voorzichtig met deze kinderen. En op het moment dat we dus inderdaad hoorden dat ook deze kinderen thuis moesten gaan blijven, hebben we samen met een aantal partners de handen ineen geslagen. En zijn we aan nadenken van, nou ja, hoe zouden we juist deze gezinnen extra kunnen ondersteunen? En al heel snel hadden we het idee om daar een actie voor op te zetten. En daar zijn we heel hard mee van slag gegaan. Ja, een actie om dus die speelboxen te kunnen realiseren. Want daar gaat het om, hè? Het gaat inderdaad uiteindelijk om speelboxen, maar het is eigenlijk nog iets breder. Het idee wat we hebben opgevat is om inderdaad speelboxen te gaan samenstellen, waarin bepaalde materialen zitten speciaal voor deze kinderen uit de doelgroep. En dat kunnen zowel technische materialen zijn, dus de wat duurdere materialen, als ook hele simpele materialen van ballonnen tot bubbeltjesfolie, elastiekjes. En naast die materialen zijn we juist activiteiten en spelideeën gaan uitwerken die we samen met de materialen aanbieden in een spelbox, die we in bruikleen gaan uitlenen aan gezinnen, die ze dan in de coronatijd thuis mogen gebruiken. En op die manier toch ook het samenspelen met de andere kinderen of ouders in het gezin extra kunnen stimuleren. Je zei net dat die box nog gemaakt moest worden of zijn ze al klaar? Nou, het is zo dat op het moment dat we het project begonnen, een paar weken geleden, moest alles nog gemaakt worden. Mm-hmm. Maar op de een of andere manier hebben we in sneltreinvaart met heel veel vrijwilligers het voor elkaar gekregen dat inmiddels de eerste 25 boxen verstuurd zijn. Dus ja. Die zijn op dit moment onderweg naar de gezinnen. En de eerste boxen zijn zelfs ook al aangekomen bij de gezinnen. Okay. Dus het is een enorme klus geweest, maar het is gelukt om in ieder geval de eerste lading boxen alvast op de juiste plek te krijgen. En hoeveel denk je eruit te kunnen zetten? Nou, dat is een lastige vraag. Het kunnen uitzetten is het probleem niet, want er is behoefte genoeg. Ja. Want als we zien hoeveel aanmeldingen we inmiddels al binnen hebben gekregen, dan is er echt heel veel vraag naar en zijn er heel veel gezinnen die in aanmerking zouden willen komen. Het is meer inderdaad, heeft het te maken met de sponsoring. Want er zijn natuurlijk ook kosten aan verbonden aan zo'n project. Ja, tuurlijk. En nou hebben we het geluk gehad dat het gehandicapte kind een heel groot deel gesponsord heeft. En wat daar heel mooi is, is dat verschillende leveranciers van hulpmiddelen daarbij ook speelgoed en andere artikelen gesponsord hebben. Jullie worden aan alle kanten opgestuurd hebben. Ja, jullie worden aan alle kanten geholpen om die speelboxen te verspreiden. Ja. Een mooi initiatief. Kijk even op de website ikgaemb.nl/speelbox. En dan kun je kijken of je daarvoor in aanmerking kan komen. Maar dat kan je wel even laten weten aan de organisatie. Want die heeft de criteria op een rijtje staan. Ik wens je er veel succes mee. Sylvia Suikerbuik, ergotherapeut, kinderrevalidatie bij Rijndam Revalidatie en initiator van die speelbox. We weten nu wat de speelbox is voor thuiszittende meervoudige gehandicapte kinderen. Dankjewel en heel veel succes met het vervolg. Laat me even naar je kijken.

Atlantic Star was dat, een Always. En daarvoor Sam Knoop en Dans met mij. In Schiedam willen ze de positiviteit en inventiviteit van de bewoners laten zien. En daar is nu een actie om gestart. Herman de Bruin. Een poster in de stad waar een gedicht op komt te staan. Hoe dat precies zit, ga ik vragen aan Anouk van Mil. Ze is grafisch ontwerpster. Anouk, welkom. Hallo. Een gedicht op een poster in de stad. Ja, het is een project genaamd Dichtpuntje, wat ik samen met de Schiedamse stadsdichter Yvette Neuschwanger heb bedacht. Mm-hmm. Nou, haar specialiteit is poëzie, het dichten. Mijn specialiteit is ontwerp, onder andere het maken van posters. Mm-hmm. En wij hadden heel erg het gevoel van, nou, in toch ingewikkelde, gekke tijden waarin alles even anders lijkt dan of ook is, dan nou zeg een paar weken geleden. Zijn ook juist positieve woorden van mensen of de positieve acties die je veel om je heen ziet, die helpen toch, een gevoel van saamhorigheid en dat je het met z'n allen aan kan. Ja. En zo hebben wij eigenlijk onze krachten gebundeld. Dus er komen inderdaad gedichten op posters en dat worden gedichten of dichtregels van Schiedammers. En ik ga die inderdaad op mooie posters zetten. Ja, iedere Schiedammer kan dus gedichten insturen. Twee regels, geloof ik, hè? Ja. Ja, en hoe gaan mensen gaan dat dus doen, hoop je? Maar het is best ingewikkeld om in twee zinnen de essentie van je boodschap te pakken, dacht ik zo. Ja, dat kan heel moeilijk zijn. En aan de andere kant kan het eigenlijk ook soms juist in de simpelheid zitten. En ik denk dat daar wel een mooie uitdaging zit. Ja. En misschien, weet je, soms is een beperking, dat zien we nu in de huidige tijd natuurlijk juist extra goed. Soms is een beperking ook juist een uitnodiging om extra creatief te zijn. Dus wie weet, ja, helpt dat met die beperking van twee regels ook een beetje. Je bent benieuwd wat er allemaal binnenkomt. Dat is wel duidelijk. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal binnenkomt. Ja, ja. Mensen kunnen dat dus insturen. Heb je dan een jury die zegt, nou, dit wel en dat niet? Ja, en dat zijn Yvette en ik. Ja, ja, dat was wel duidelijk. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, heel simpel. Maar wat zijn je criteria? Heb je dan criteria of zeg je, nou, alles moet kunnen? Ik denk dat we echt enerzijds gaan kijken naar natuurlijk toch de dichtkwaliteit. Mm-hmm. Van de zin. Maar ik denk dat voor ons het allerbelangrijkste is dat het doel wat wij voor ogen hebben, dat het dat ook bereikt. En dat mensen dus ervan gaan glimlachen als ze het zien. Of net even een andere kijk op iets krijgen. Ja. Of gewoon heel even een positief. En letterlijk een lichtpuntje in de stad. Ja, dat het dat is. En daar gaan we het op selecteren. Het mag wel positiviteit en inventiviteit uitstralen. Zijn Schiedammers een beetje gedichten-minded? Nou, eigenlijk best wel. We hebben sowieso in Schiedam het literair gezelschap. Mm-hmm. Die overigens dit project steunen, waar we hartstikke blij natuurlijk mee zijn. Ja. Daarnaast hebben we ook een ander hartstikke leuk initiatief wat nu in Schiedam is, de Poetry Slam. Dus dat is volgende maand volgens mij, waarin jonge dichters eigenlijk een soort gaan battelen tegen elkaar. Wat ook een hartstikke tof is natuurlijk. Ja, dus en we hebben een staddichter. Dus ja, wat er gaat. Ja, ja. En natuurlijk de stad van Piet Paaltjens. Die mogen we niet vergeten. Goed dat je mij vernoemt, want dat is ook nog een beroemde. Beroemde Schiedamse dichter van snikken en grimlachjes. Ja. Dus de basis is aanwezig om prachtige gedichten op die posters te krijgen in de stad. Hoe kunnen mensen dat doorgeven, insturen? Dat kunnen ze insturen via mail. Dat is aan de stadsdichter zelf. Dat kan naar schiedamstadsdichter@gmail.com. Mm-hmm. En dat kan tot vrijdag 1 mei. Dus op zich is daar nog best wel even wat tijd voor om de gedachten overheen te laten gaan. Precies. En het leuke is dat we eigenlijk al heel wat inzendingen ook hebben al sinds dit bekend hebben gemaakt. Dus het is heel leuk om het enthousiasme te zien. Ja, en wat wel heel leuk is, dat we vandaag te horen hebben gekregen van het bedrijf wat op veel plekken in Nederland, maar onder andere in Schiedam, altijd de posters plaatst. Ja. Dat heet Centercom. En die hebben vandaag toegezegd dat ze het zo'n leuk project vinden. Dat ze, wij hadden zelf voor 1 week gepland om ze te laten hangen. En zij hebben gezegd dat zij ze op hun kosten nog 1 week extra zullen laten hangen. Nou, dus dat is toch mooi wel heel tof nieuws. Ja. Ja, mooi gebaar dus eigenlijk. Zeker, ja. Ik dank je wel, Anouk van Mil, grafisch ontwerpster, over deze informatie die in Schiedam wat poëtisch gaat worden. This has been the strangest spring, like none we've seen before. The trees are all in bloom, and there's butterflies galore. The scent of blossoms fills the sky, the sun glows upon the sea. But now in this strange spring, we feel what we can't see. This has been the strangest spring, there's more than pollen in the air. The schools are shut, the screens are up, the teachers do their thing. The parents make the daily lists that work for a day or two. The kids wanna play outside, but it's that slide infected too. The strange spring means many wait all alone behind the glass. We'll show the world everything we know. We help, we learn, we share, we grow. We wave, we text, we call. We wait for when this too shall pass. We're all together somehow, we are all so alone. Never felt so isolated before, never needed so much my home. We stand in harmony, stay 6 feet apart. And this spring, the strangest spring, is holding and breaking my heart. All in the strangest spring, all in this strangest spring, all in the strangest spring, all in this strangest spring. Dit is De Late Avond. Lonely road, to Babylon. Where's my family and my country? Heaven knows where I belong. Here's one Jacobite who must leave or surely die. Put me on a train in the pouring rain. Say farewell, but don't say goodbye. Seagull, carry me over land and sea to my old folk. That's where every beat of my heart tears me further apart. I'm lost and alone in the dark. I'm going home. One more glass of wine just for onmiskenbare late avondstem van Rod Stewart was dat, met Every Beat of My Heart. En daarvoor Tim Knol uit Nederland met zijn nieuwste single